Constanța, la Casa de Cultură pe 1 martie. În București, la Teatrul Avangardia pe 17 martie. În Ploiești, la Casa de Cultură pe 19 aprilie. Info și bilete pe teatrulavangardia.ro. Un spectacol recomandat de Europa FM. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Cu tremur cu magnitudine 4,4 în jurul orei 12:30 în zona Vrancea, resimțit în mai multe orașe, inclusiv în București. Cu tremurul a fost unul de scurtă durată. Practic au fost două mișcări, așa cum au fost resimțite de oameni. O fostă educatoare din Timișoara și-a omorât fetița în vârstă de 4 ani, motivul o ceartă cu soțul, care i-ar fi spus că intenționează să divorțeze. A fi fost o persoană calmă, o persoană care povestea de multe ori despre familie, despre copil. Nu le-a ridicat nicio suspiciune. A murit celebrul om de știință Stephen Hawking, cel care a făcut o lume întreagă să vadă universul cu alți ochi. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. Iar Parlamentul Germaniei a votat-o pentru a patra oară pe Angela Merkel pentru funcția de cancelar. La această oră este așteptată să depună jurământul. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Prognoza meteo pentru început. Plouă local acum în Moldova și izolat în estul Munteniei, ninge pe crestele Carpaților meridionali. În următoarele ore vor mai fi ploi slabe de scurtă durată pe alocuri în est și în centru și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În zona montană înaltă vor fi ninsori și lapoviță. Temperaturile maxime vor fi între 9 și 19 grade. În București acum 13 grade, maxima va fi de 16-17, iar spre seară trecător vor fi condiții să plouă slab. Ascultați știrile Europa FM. Cu tremur cu magnitudine 4,4 în jurul orei 12:30 în zona Vrancea este cel mai puternic seism din acest an din România, care s-a resimțit inclusiv în București. Cu tremurul s-a produs la o adâncime de aproape 140 de kilometri în apropiere de Nehoiu, Covasna, Slănic, Moldova, Târgu Secuiesc și Odobești. Transmite din Vrancea Claudia Toader. Cu tremurul a fost unul de scurtă durată. Practic au fost două mișcări, așa cum au fost resimțite de oameni. Mai întâi una pe verticală, apoi una pe orizontală. Inițial, Institutul pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 4,7 grade Richter și o adâncime la care s-a produs de 157 de kilometri. Ulterior, INFP a revenit. Este un cutremur tipic pentru zona Vrancea, iar specialiștii spun că mișcarea telurică se înscrie în activitatea seismică normală pentru această zonă. În epicentru, intensitatea a fost stabilită la 3 grade pe scara Mercalli. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Dosar penal pentru fosta educatoare din Timișoara, care și-a omorât fetița în vârstă de 4 ani, motivul oribilei crime, o ceartă cu soțul, care i-ar fi spus că intenționează să divorțeze. Fetița a fost găsită înecată în cada de baie, spun procurorii. Femeia a încercat apoi să se sinucidă. Întreaga poveste o aflăm de la Mihai Bucureșteanu. În timp ce polițiștii făceau cercetări la fața locului, femeii s-a făcut rău. Aceasta le-ar fi spus persoanelor prezente că a băut erbicit dorind să-și ia viața. De asemenea, procurorii susțin că fosta educatoare și-ar fi tăiat și venele. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Timișoara, iar apoi transferată la Spitalul Județean. Crima s-a petrecut într-o casă aflată pe strada Tigrului din cartierul Ronaț din Timișoara. Polițiștii au fost anunțați chiar de către mama fetiței, care apoi s-a încuiat în baie. Oamenii legii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a intra. Femeia are 38 de ani și a fost educatoare într-un sat din județul Timiș, cu o vechime în învățământ de 15 ani. Aceasta nu ar fi dat niciun semn că are probleme, a declarat pentru Europa FM inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu. În urmă cu 3 săptămâni s-a adresat conducerii unității de învățământ, depunând o cerere de concediu fără plată. A fi fost o persoană calmă, o persoană care povestea de multe ori despre familie, despre copil și că nu le-a ridicat nicio suspiciune privind starea de sănătate. Iar testele psihologice nu sunt obligatorii în școli. E puțin probabil de crezut că în dialogul pe care îl avem în perioada scurtă în care suntem evaluați de un medic de medicină a muncii, dumnealor și-ar putea da seama dacă există deviații comportamentale. Soțul fostei educatoare era nemulțumit pentru că aceasta și-a luat concediu fără plată. Drept urmare, nu se mai descurcau cu banii. Hidrologii au emis o nouă avertizare, cod roșu de inundații. De această dată este vizat Râul Negru, ce traversează județele Covasna și Brașov. Avertizarea este valabilă până la ora 18. Aflate sub cod roșu de inundații, așadar, județul Brașov și zonele adiacente au fost afectate grav în ultimele 24 de ore. Mai multe drumuri au fost acoperite de ape și zeci de case au fost inundate. Pompierii au intervenit întreaga noapte. Cristina Anica transmite. Drumul național 10 Brașov-Buzău este închis și acum circulației după ce a fost total acoperit de ape în zona Siriu. În Bod, calea ferată este inundată, iar trenurile circulă cu restricție de viteză. Și în municipiul Brașov, câteva străzi din cartierul Schei au fost inundate de apa provenită de pe versanți. Mai multe școli din zonele afectate ale județelor Brașov și Harghita sunt astăzi închise pentru că elevii nu ar fi avut cum să ajungă la ore. Peste 400 de gospodării din localitatea Dumbrăvița, județul Brașov, nu au de mai bine de 12 ore curent electric, după ce un transformator a fost efectiv acoperit de ape. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov acționează de azi noapte cu efective mărite în toate localitățile cu probleme. Cristina Nica, Europa FM. În Teleorman, situația este ținută sub control, mai mulți pompieri intervin și acum în zonele inundate. Un drum județean rămâne închis, iar pe o porțiune din drumul european 70 circulă cu dificultate. Carmen Dumitrescu. În județul Teleorman, situația începe să revină la normal după episodul inundațiilor din ultimele zile. În total vorbim despre 15 localități afectate, 394 de curți inundate și câteva drumuri pe care se circulă cu dificultate. Cea mai gravă situație rămâne în localitatea Drăgănești-Vlașca, unde apa a inundat carosabilul. Pe drumul județean 503 apa are în prezent 40 de centimetri, iar pe o porțiune din drumul european apare 20 de centimetri. Situația e monitorizată în continuare și 30 de pompieri se află în teren pentru a limita efectele inundațiilor. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. De asemenea, județul Buzău a ieșit de sub cod roșu de inundații. Hidrologii rămân însă în continuare cu ochii pe cursurile de apă. O atenție deosebită este acordată barajului de la Siriu, unde volumul de apă a crescut în ultimele ore. Urmăriți informații actualizate pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Celebrul om de știință Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani. A încetat din viață în liniște la locuința sa din Cambridge la primele ore ale zilei de astăzi, a anunțat familia. Teoriile sale au deblocat un univers de posibilități, a scris NASA pe contul de Twitter după moartea cunoscutului astrofizician. Iulian Ochi. Imobilizat într-un scaun, lăsat fără voce de boala care i-a măcinat corpul, mintea astrofizicianului a umblat să ne deschidă ochii. Viziunea lui despre găurile negre, despre începutul și sfârșitul universului, au revoluționat știința, iar geniul și simțul lui al umorului au inspirat milioane de oameni. El a fost cel care ne-a explicat că găurile negre sunt atât de puternice încât înghit tot în jurul lor. Din exterior nu poți să spui ce este în interiorul unei găuri negre. Poți să arunci în ea televizoare, inele cu diamante sau pe cei mai aprigi dușmani, iar gaura neagră nu-și va aminti decât dezordinea și mișcarea de rotație. Cartea sa, Scurtă istoria timpului, a fost cea mai populară carte de știință din toate timpurile. A fost tradusă în 35 de limbi și a fost vândută în peste 10 milioane de exemplare. Percepția noastră asupra Universului s-a schimbat mult în ultimii 50 de ani și mă bucur dacă am adus o contribuție mică. Vreau să vă împărtășesc entuziasmul meu despre această călătorie. Reamintiți-vă mereu să vă uitați la stele și la picioarele voastre. A avut apariții scurte în Star Trek și The Simpsons, iar vocea sa apare pe înregistrările trupei Pink Floyd. Cu o carismă aparte, aparițiile lui rămân de neuitat în memoria colectivă, iar teoriile lui s-au așezat în paginile omenirii. La dispariția lui, cei de la NASA au scris pe Twitter: fie să zbori ca Superman, în microgravitație. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, creditele se vor scumpi în pas cu inflația. Drept urmare, cei care vor să ia împrumuturi trebuie să se gândească de două ori înainte. Este atenționarea venită de la președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru. Așa cum arată ultimele date, inflația crește destul de repede și așteptările sunt să avem chiar o continuare a acestui trend ascendent în perioada imediat următoare, până spre probabil chiar în jur de 5% inflație sau ușor peste 5% în lunile următoare, ceea ce evident creează premisele pentru o creștere a dobânzilor. Prin urmare, cei care se îndatorează în lei ar trebui să-și ia niște precauții. Recomandarea expertului este ca românii să evalueze cu mare atenție ce fel de împrumuturi le trebuie și dacă pot suporta costuri mai mari ale dobânzilor. Trebuie ca fiecare persoană să-și facă niște calcule legate de bugetul familiei într-un mod realist și în plus să-și ia o marjă de siguranță, luând în calcul această potențială creștere de dobândă, să ia în calcul posibilitatea ca ratele în viitor să fie semnificativ mai mari decât sunt în momentul de față. Vă amintesc că guvernatorul Băncii Naționale a explicat în mai multe rânduri că există o tendință internațională de scumpire a împrumuturilor, iar vremea dobânzilor mici a trecut, spunea Muguri Sărescu. Tichetele de masă, cadourile, decontarea transportului, vacanțele în România și pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care le doresc angajații români. Sumele alocate lunar de companii pentru bonusurile oferite angajaților variază între 150 și 750 de lei, cel puțin așa arată un studiu realizat de site-ul Benefit Online, prezentat astăzi de Agerpress. Manuela Nicolescu. Anul trecut, cele mai accesate beneficii au fost tichetele de masă. Angajații români au mai preferat cardurile cadou sau voucherele de cumpărături, dar și decontarea serviciilor de transport în comun sau a carburantului. Vacanțele în România s-au situat pe locul al patrulea în topul preferințelor, urmate de pensiile facultative, abonamente la săli de sport și la rețele private de sănătate. Cel mai scump beneficiu accesat anul trecut a fost un pachet de naștere la un furnizor privat de servicii medicale, în valoare totală de aproape 5.000 de lei. Studiul arată că toți angajații, indiferent de vârstă, își doresc cadouri, servicii de sănătate sau transport în egală măsură. Totuși, cei cu vârste între 18 și 37 de ani sunt motivați mai mult de vacanțe, cursuri profesionale și limbi străine, în timp ce angajații care au între 38 și 48 de ani au investit mai mult în pensii private și vacanțe în România. Instalat recent în funcția de ministru al culturii, odată cu guvernul Dăncilă, actorului George Ivașcu îi se cere acum demisia. Opoziția îl acuză că nu poate gestiona centenarul, 100 de ani de la Marea Unire. Parlamentarii PNL, USR și PMP spun că astfel sunt blocate peste 2000 de proiecte pe care guvernul urma să le financeze în acest an. Între acestea și Monumentul Unirii de la Alba Iulia. Deputatul PNL Florin Roman. Acest om este incapabil să înțeleagă că dacă mai stă mult, nu va putea face nimic, că încalcă legea. Treziți-l pe domnul Ivașcu. La Alba Iulia vom pune o hologramă 3D deasupra unei gropi și vom spune, aici ar fi trebuit să fie monumentul promis de adormitul întru domnul și adormitul ministru al culturii. Este haos în așa numitul departament centenar de la Ministerul Culturii. Șeful acestui departament a fost demis recent. Scandalul a luat amploare după ce s-a aflat că în departament lucrau inclusiv foști fotbaliști, frizeri și lucrători din servisuri auto. Socialdemocrații îl susțin însă în continuare pe George Ivașcu la cultură, deputatul Vasile Suciu. Adormit întru domnul înseamnă mort și nu vă permit ca de la acest microfon să folosiți asemenea cuvinte. Domnul președinte al Comisiei de Cultură ne spunea să ne asumăm noi cei de la Partidul Social Democrat să cerem retragerea sprijinului. Nu, nu vom face. Pentru că ministrul George Ivașcu a ignorat invitațiile comisiilor de cultură și nu s-a prezentat la audieri pe tema centenarului, opoziția anunță o moțiune simplă. Parlamentarii ALDE le spun celor din opoziție să-și cumpere bilete la teatru dacă vor să-l vadă pe George Ivașcu. Deputatul ALDE Ștefan Băișanu. Pentru cei care îl caută pe ministru și își doresc să-l fi văzut vreodată, le dau un sfat. Era mai bine dacă până la vârsta asta mergeau la teatru. L-ar fi văzut jucând. Și tot la Parlament, Comisia Iordache revine de astăzi. Discuțiile privind legile justiției reîncep la ora 15, după ce Curtea Constituțională a decis că unele prevederi încalcă legea fundamentală. Este prima ședință a Comisiei din acest an. Vom reveni cu detalii în timpul ședinței, din timpul ședinței la știrile de peste zi. Parlamentul german a votat-o în această dimineață pe Angela Merkel pentru funcția de cancelar. Merkel ocupă această poziție pentru a patra oară și devine astfel cel mai longeviv premier în funcție din Uniunea Europeană. Ceremonia de depunere a jurământului este programată în această după-amiază. Anca Grădinaru a urmărit ședința din Bundestag. Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Domnule președinte, accept votul. Așa își începe Angela Merkel cel de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, ultimul, după cum comentează presa internațională. 364 de parlamentari au votat în Bundestag ca Germania să fie condusă în următorii 4 ani de o coaliție formată după aproape 6 luni de negocieri dure. Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială și Partidul Social-Democrat au reușit cu greu să accepte compromisuri, mai ales în ceea ce privește politica privind migrația. De altfel, după ce a trecut cu bine Germania peste peste criza economică din 2008, Angela Merkel a pierdut masiv din încrederea germanilor în 2015. Atunci a deschis granițele pentru valul de refugiați din Orientul Mijlociu și nu numai. Angela Merkel va pleca acum la Paris pentru a stabili împreună cu președintele Emmanuel Macron propunerile comune pentru reformarea Uniunii Europene, în special cele care privesc zona euro, politica europeană privind migrația și apărarea europeană. Concluziile celor doi lideri vor fi prezentate la summitul european ce va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! S-au stabilit cele două confruntări din semifinalele Cupei României la fotbal. CS Universitatea Craiova o va întâlni pe FC Botoșani, iar divizionara secundă a FC Hermannstadt pe Gazmetan Mediaș. Partidele din penultimul act al Cupei se vor disputa în dublă manșă. Meciurile tur sunt programate pe 18 aprilie la Craiova, respectiv Sibiu, iar cele retur la 9 mai. Ajunsă în premieră în această fază, FC Botoșani este ultima echipă calificată în semifinale, a trecut aseară de CSM Poli Iași după un meci palpitant decis în prelungiri, scor final 3-2. Partida amânată în urmă cu două săptămâni din cauza ninsorii s-a jucat pe ploaie și un teren îmbibat cu apă, dar a fost neașteptat de spectaculoasă în cele din urmă. Manchester United a fost învinsă pe Old Trafford de FC Sevilla și eliminată din Liga Campionilor. Spaniolii au dat lovitura prin atacantul francez Ben Yedder. Introdus în minutul 72, el a reușit o dublă în minutele 74 și 78. Lukaku a înscris apoi pentru gazde, însă echipa lui Mourinho avea nevoie să mai marcheze de încă două ori după 0-0 în tur. Victoria cu 2-1 o duce pe FC Sevilla după 60 de ani în sferturile de finală ale Champions League. Tot aseară AS Roma a învins-o italienește pe Shakhtar Donetsk 1-0 și merge mai departe. Dzeko a marcat în minutul 52, iar fosta echipa lui Mircea Lucescu a avut posesia, dar nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse. Shakhtar câștigase prima manșă cu 2-1. Diseară se va completa tabloul sferturilor de finală, Barcelona o va întâlni pe Chelsea după 1-1 în tur, iar Bayern München va juca la Istanbul cu Beşiktaş, pe care a învins-o cu 5-0 în Germania. Simona Halep va rămâne numărul 1 mondial cel puțin până spre jumătatea lunii aprilie. După ce a trecut de Qiang Wang și a ajuns în sferturile turneului de la Indian Wells, ea s-a distanțat în fruntea clasamentului WTA față de Caroline Wozniacki, care s-a oprit în optimi, eliminată de rusoaica Daria Kasatkina. Daneza avea de apărat mai multe puncte în California, astfel că de săptămâna viitoare deficitul față de Halep va crește la cel puțin 1000 de puncte în funcție de parcursul Simonei. Și la următoarea competiție majoră, turneul de la Miami programat în perioada 20 martie 1 aprilie, Wozniacki are de apărat mai multe puncte. Halep a trecut de chinezoaica Wang cu 7-5-6-1 și va juca diseară după ora 22 pentru accederea în semifinale cu croata Petra Martic, jucătoare în ascensiune, l-a eliminat la Indian Wells pe Barbora Strițova și Elena Ostapenko. 13 și 17 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi despre relațiile dintre România și Ungaria, dar și despre relațiile dintre români și concetățenii noștri de etnie maghiară. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.